ربنا إنك أنت العليم الحكيم. القرآن الكريم الترجمة أو التفسير المكي ليوصول وصول وقواعد نزدقون ضرورتي ذنين بارا چکو عالم قرآن کریم پہ یو آیت کے سوچ گئی تدبر گئی ناغو بکمہ طریقہ باندے گئی. قرآن کریم نکلا چھ اللہ رب العزت نازل کرے دے تو قرآن کریم تفسیر پہ مختلف طریقوں باندے علماء کرام و مفسرین و کرده اللہ دے بارے دور باند رحمتون اولیه آئندہ دور کیوں اللہ بدا سے خلق پیدا کئی شرعی بدا قرآن کریم تفسیر کئی دا آیاتون و وضاحت پا کئی دریاب کی ملغلر نخلاصی گی. قرآن کریم و ما دا قرآن کمالات دا قرآن علوم او اخلاصی گنا اللہ ام سورہ سعاد کے وئی لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابَ چه سوچو کی دا دیب آیاتونو کے دیلہ میں قرآن را لے گرے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابَ او چه پند او نصیحت و اخلی اقل مند نو لی ادبرو آیاتی ہی سوچو کی ردی پا آیاتونو کی نو چکلت دا قرآن پا آیاتونو کی سوچ کے اول قرآن کریم پہ جندل پکار دی چه قرآن کریم سن کتاب دے دا قرآن کریم گن نمون دی او دیر نمونہ دلالت کئی پڑیر و صفتوں باندے اسمائے متعددہ دلالت کئی پا صفات متعددہ باندے لگے او سرے ہی اغتا خلق قاری سے گوئی سوکتا حافظ سے گوئی سوکتا مولئی سے گوئی سوکتا مفتی سے گوئی نو دا گن صفت نمونہ دلالت کئی پا گن صفتونو حافظ سے گوئتا ہوئی زکا قرآن کریم حفظ کرئی قاری سے گوئتا ہوئی زکا تجوید کرئی مولئی سے گوئتا ہوئی زګه علوم عالیه ویلی صرف نحو وغیرہ وغیرہ فقہ اصول نو مولای سے گوتوی مفتی سے گوتوی زګه په فقہ باندې خو پوهی نو چې څوک ته نه تپوس کوي نو ولا صحیح فتوا ورکړي مفتی سے گوتوی نو گن سی نمونہ دلالت کئی پا گن صفتونو دو قرآن کریم و گن نمونہ ذکر دی چو قرآن کریم دو صفتونو علا کتاب دے دا نمونہ دو قرآن کریم علماء اللہ دے پاوئی باند رحمتونو لی گی ارچہ دقبل وص مطابق دو طاقت مطابق محنت کرے دے کوشش کرے دے دو قرآن کریم نمونے راج مکڑی دے دو قرآن کریم نمونہ اوے خودلی دی چالک خودلی دی چاڑیر خودلی دی حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو هغه قران کریم کې تدبر کړی دی، سوچ کړی دی، نو په سيوتي او په نور باندې زیادت کړی دی. او چې قران تقریبا د شپته نمونه د قران کریم خوندري دي، لګاوي قران کریم سره ډیر لګاو مهنت کړو، قران سره مینه وا، نو د شپته نمونه د قران کریم خوندري دي. دا نمونه دلالت کوي صفاتونو د قران کریم باندې. لکه د قران کریم نوم د کتاب، لکه دا مکتوب دی په مصاحفو کې، د قران کریم نوم د مبین، لکه دا واضح کتاب دی، ول کتاب المبین. قران ذکر کوي سورۃ زخرف دې آیات. دا څه د قران نوم دی؟ قران کریم. انه لقران کریم. قران د لوستو کتاب دی، او کریم عزتمن کتاب دی، ځکه د عزتمن ذات د طرف نه راغلی دی. دارنګه د قران کریم نوم دی نور. د قران نوم د نور. وانزلنا اليكم نورا مبينا. سوره نساء يوصل صلوه يا ايما ياكي من نطاف تراوليك نورا مبينا رنا خارا. درس سوره شورا كرازي. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. نور مرتوي القرآن نور روح. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا روحي نور. زكاد روح علاج دي او بدی باند روحونو علاج کیگی. داست قرآن کریم نم دے خودن، زکدا ہدایت دے، دعوت چاہ دے پارا ہدایت دے، چاہت اللہ نہیں معلومان اللہ وقت ہو خی، چاہ دے چلار معلوم این اولا ہدایت دے، زکه هدایت په معنا توفیق او کلکوالی مرازی. نو هغه کلکی لار ورته معلومی، موحدی، عقیده یې سمی، خو چې قرآن کریم په صحیح طریقه باندې وایي نو هغه کلک شي، هغه مضبوط شي، او هغه به زه په خپل ځای بیا د هدایت مانې انشاءالله کوم کله چې موږ په خپل ځای راشو. دارنګه د قرآن کریم نوم د فرقان. فرقان وی بیالون گیتا، او قرآن کریم تا فرقان وی، او غم پخبر زائی بیاوائیو فرقان و تولی وی، زکاو تا فرقان وی چدا جدا جدا راغلے، لگ لگ راغلے، لگ سورہ بنی اسرائیل یو سر شپگم آیات، چمن دلګې درانی وو له نو سب د طبيعه فو اداک. دارنګه سوره فرقان کې اومه دا د ارشم کې فرقان وای چې د لګلګ درانی وو یا د ورته فرقان وای چې د بنتون راولي بنیان د خلکو کې خلق جوړ راولي د بنتون راولي. فرقان و تذکر ہوئی چھلے بلتون راولی دا خلق و برمیانس کے سنگا خلق جدا کئی، صحیح خلق جدا کئی، غلط خلق جدا کئی، گردے میں جو رئی. چھکالا تا قرآن نہیں ویلے نتا تا بپتہ نہیں لگی طول بدل تخ خلق خاری، کله بندول در تناکار خلق خاری گیرو علب و تطور خلق خاری بیگیرو بلا تطور مجرمان خاری دو تصبو علب و تطور خلق خاری بی تصبو بلا تطور گنانگار خاری نو کله بندر تطور خلق خاری کله بندر تطور بد خاری چه قرآن دی نیویلی کله چه تا قرآن قوائی نو تا تا با پتر لگی او تا با بیلتون گولی شی لگا سور سواد کی اتشتم آیات کی وی ام نجلو اللذین آمنو وعملو صالحات کرمو سی دینا فی الارض ام نجلو المتقین کالفجار منگا نیکان و بدان یوشان گرزو منگا متقیان و ناکار یوشان گرزو نندا سی مند جدائق پکشتے نو قرآن تا فرقان زگوئی چه ده بلتون راولی پرنیان ده خلقو که خلق جدا کئی در تخیی چه دا سعیده دا غلط ده چه پا سعی لارا بانده روان ده ده قرآن پا لار روان ده نو ده سعیده او چه ده قرآن لار پر خود ده نو ده غلط ده لکه سور جاسیه که یه مشتم آیات که ام حسب الذين تروا سيئات ام حسب الذين تروا سيئات ام نجر الذين امنوا وعملوا صالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ام حسب الذين تروا سيئات ام نجعل الذين ام نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم اي برابر دي جنو دي مرغ ساء ما يحكمون بدعا دي فيصل كي سمطب دا جدا جدا دي يوم دي یا دیو جنو تا فرقان ہوئی چھتے بلتون رائیو لی پنیان دا خالق او دا مخلوق کے چھ خالق زان لازاد دے مخلوق زان لازاد دے تو دا مخلوق نا خالق مجھو روا چھ دا خالق صفتون روا لے او دا مخلوق لاؤن کے فرقان و تذکر ہوئی چه قرآن نیوه ده نو آغا ده خالق سی فرطو نرالی و مخلوق لور کئی نو کل یو تا الاوی کل بل تا الاوی کل یو تا حاجت رواوی کل بل تا حاجت رواوی او چه کل قرآن کریم اوی نو آغا تا پت اولگی چه نفرکشتے لگا سوره بقره یو سل پینزش میں تمایات کی وی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ آیت نمبر 165 سورہ بقرہ تاسو مدا سیو کہی تیزی سورتون نمون بیات کہی سورتون نمون جکا لتاسو یاد کرد نو بیا چه منگا ده صورت نومنون تاتا با پتا لگی چه دا صورت فلانای سی پارا که ده فلانی صورت پسی ده ده فلانی صورت نمخ که ده بیا گوچه عدد چی بل آیات را اولی اول که لتقلیب بایی بیا عدد چی بیا چه تا پانی واره نو صورت براو ده صورتون نومنا وستاو تا ٹیم ده نو دی وقتی یاد کهی فاتحہ بقرہ علی عمران نساء مائدہ انا مارا فنفان توبہ یونس خود یوسف داسی شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتن اولی گی جماعی و استادو نارمہ تا خبرہ کولا ویزا آغا ظلم ادرسا کی کمراو بچا تا پائی کی دیراو ماچھائی بخور از سلطو ملی کلو شیخ القرآن راوی ایماتیو جسکی وی کبیرہ عبدالکبیر نمیو ایماتیو جی دا سورتونو نمونه لیکم چه دا یاد کم چه القرآن دا کل کل اخبرو شاگردانو سر دا مرگرو گنت گپ لگو اصر با مرگرو سر بے گپم لگو مینه بیم کولا و درست دا چه وکین آسنو بیا با بل شانده و هم سره بطی غریده رو بیده رضیاتو نعماته چه سکه ما سورتون نمونه لیکم امرا داور اللہ زور لیکم او گرد چای پخکا یو کپ خاما زیدارا شو قرآن بڑی رما زیدارا چای یو کپس کلا ویدان تا چای پخکا زد اللہ نمونه لیکم شیرونو که بید اللہ لیکم نو ریما چی خدا نو ریما چای بانده کرا چو قرآن کافی و کلم را آغاستن او چو ما چای ختمولا پخولا چو قرآن طول لیکلیو نو چو قرآن نو دلیکلیو فاتحه کی دی حمدون معتبر و بقره کی مزامین سلور بہتر خلاصا و سلو موان فاتحه کی دی حمدون معتبر و بقره کی مزامین سلور بہتر انبیاء و رسراء علی عمران دی نساب و مائدان عام اکثر تیاران آراب انفام تا وقر دی یونس گود یوسف را سر دی برابر ابراہیم کے دی انزار دا انبیاء و نمونی دا عذابون پار حجر نحلشو بنی اسرائیل سر پکاپ و مریم توعا کی دی انبیاء سر فالحج و مومنون بنور فرقان شورا دا نمال شام شورا بار القصص دان گبود کانا منا روم لکمان سیدک لوارو سرا سر دیکی خلاصام دا روم لکمان سیدک لوارو سرا سر شو هزار لکا سباغون دا فنا دا فاتر عذاب نو سب خطر دا یاسین صحفات داواو گران سواد پا دیسکول کی با تختائی چی لکلی نو چاچی بسلی لکلی ون باقی بے سواد و لکا استاز او چاچی با غلط لکلی ون باقی بے سب و لکا لکا غلط علا نو مطلب سوری یاسین دا صحفات داوا سواد و گران سعی و گران چنگر شرک دا او رد نبی شفاعت قهری جا دا نور پسی سوری سواد ام دے یاسین صحفات داوار گنا سواد مشرکان و روان دی ارز و مر دا مومن سجده شورا دا انبیاءو یعنی مومنان سجده و که یاللہ تاو پتی دا طول انبیاءو شورا شوی دا یعنی اتفاق شوی دے دا مومن سجده شورا دا انبیاءو دی زخرو کونتا دخام و کافر جاسی اشو دا احقاب آدو سمود و محمد لفر خور کرب اکبر او جرات دا الغروب دا کاف دا ودا زاریات شطور تکڑی لکا کسکر چی تنوب دا امن جمعیاتون و موجزه شو دا حضرت شق و القمر دا رحمان دا واقعی حدیب شو نرم مجادلین شو عجز با الحشر منتحن دا صور دستا پا جمعه که منافقین دا تغابل بی پا مخشر پا طلاق دا تحریم دا ملک امن قلم حاکا که معالج بکلی سرور د بیان د نوح نبی جن تایان مزمل د مدثر نکو منظر د قیامت د هر بیاد المرسلات د نبا د نازیات عوض مستر د تکویر د انفطار د تیر بنوی انشقاق بگری بروی تاریخ ببر سوگالا بشی بچا راشی آشی مرقد نبرا بوتا الفجر شی فنا با الولد شمس واللیل شی زحاب پریچوی شرح صدر پا اتین اقراق رایات خوشحال اوسا زیاد بستاشی بدارین و القدر بئی نکر زلزال لرکر در شرک عادیات بند اکر القار اثر تکاسر مکر زمان دنیا فانی در اثر کم در موزم اکر مقرر در الفیل نمونی لار در قریشو معاون مکر چفائز بکو سر کافرون نبائی کات کا نصر ستاده شو تبت اعلا اخلاص کرا بحر الفلق و الناس اخیر بدی شیاد دا قرآن در دا جاری وی دا اخکار او با کون سورتونی دا جاری او دا دی خلاصی هم فکیر خلاصا هم دا ما او وقتی دا دی تفصیل لکل شو رو کردی و سمنس کوری می لکلی و مصروفیات زیادی نو گیا پاتی شا نو سورتون نمونه چه تزدکی او بیا که لزوان فلانه سورت فلانه آیات نو بڑی پاسان با دراری اخوان بدر کئی مزه بدر قرآن ده بند کتاب ده ده مزی کتاب ده و چه کلی سره زده کیا نه کوهستان که زد آلیو ما او ډېر ګران ژوند ورته نه خوراک سمو نو سه دوزایو نه بجلی وا او ډېر تکلیف وختو نو ابر غار کې دیرو ډاټوا کې نو چې ګل به زما زړه تنګ شه نو ما به قرآن واوسه او لرې به یو او د غر هغه طرف ته لړه من اختارې به وي ځنګل به و نو په ځنګل کې به کېناستم او قرآن به مې کولاو کړ په چغه به مې قرآن وي یو صورت به مې وي خو لکه چې طالبان راته ناست دي به زړه به مې چشه دا د خوند کتاب دی او چې کله یې ته زده کړې او بیا یې وایي نو بیا ډېره مزه کوي فرقان و تذکر ہوئی چلے دا خالق و مخلوق میں اس کے فرق چارا گئی لگا سورہ البقرہ آیت نمبر 165 لگو گو رہی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ بَعْضِ خَلْقُنَا بَسُوقِ شَغَيْنِسِي بَغِيْرَ اللَّهَنَا فَمِسَلَّ اللَّهَ بَعْدِي يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ مِنَ كَيْدَ دَي سَرَابَ شَانْدَ مِنَ دَ اللَّهِ دَخَالِقَ وَمَخْلُوقْ مِنَسْكِ فَرِقْ مَ مخلوق دے خالق ونتا کردول دے نو قرآن دا فرق خیئر چه خالق زان لذات دے مخلوق زان لذات دے دا خالق زان لصفتو ندی دا مخلوق زان لہا دارنگی لگا سورہ شعراء کی آیت نمبر 97 میں کے چه کلا دا جہنم حالت شروع شی نو دای با اریانی بیا او خبلا کی بجاگر راشی دی پیرانو دی موریدانو دی استازانو دی شاگردانو یو بل سر با مشت گریوان چی داولی فرق نو کرے مخلوق او خالق کے فرق نو کرے او یو شانتی گرزونیو لکا سورہ شعراء آیت نمبر 96 ٹک دیر مکہ آیت نمبر 96 قالوا وهو فيا يختصمون هو آئده يود عباده جهنم کی جگر قول کی پیران و مریدان بیو بلتو داری استاذان و شاگردان باطل پرس بیو بلتو داری قالوا وهو فيا يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين وبوعي دي قسم بخلاي يقين انو مجاب غمراي خياركي ان نصويكم برب العالمين كما جبرا برجوي منغا تاسو رب مخلوقات سرا منغا دا الله صفتنا تاسو لدر جلو وبين سيب تا بھئی ظلم اولی دحال نخا بردار ما تا رات ازان نخ الہ جوڑ کریو تا بھئی ظلم اولی دے پسند کدن کرارا سم امداد کوم تا رات ازان نخ الہ جوڑ کریو تا لوگو فی آیا اختصمون تا اللہ ان کننا لفی ظلال مبین ان صفیكم برب العالمین کلا چبرا برگر وی منگا تاسو دا رب مخلوقات سرا تاسو دا منگا دا اللہ صفتنا در کریو دانا چلا پا پوائلو اس نشتے اسم چلے اسم دا غزر شر ختم شوئے نلے دا شیطان دو کنر گئی چه شر ختم شوئے توحید خور شوئے اس نوری مسئلے گوا ایو نصرئیکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون او ندی کم راکڑی منلا مگر مجرمانو تاسو مجرمانو ای غلط دار امراتا خود لے نو قرآن فرق ذکر گئی پرمین دخالق او دمخلوق کی ذکر ورطا فرقان ہوئی خاندہ با انشاءاللہ مو بخبر زائنو حکمت ذکر کرو چه قرآن دانو مولده دارنگی دا قرآن نمده شفا ذکر دا شفا دا دا مرضونو دا زرو مرضونو چه شرک دا بلاتو مرضی مداغی علاج دے لکه سوره بنی اسرائیل دعاتی آئیم آیات کی ہوئی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ رَادِيكُمْ دَلُ قُرْآنَا مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ أَلَا شَغَلَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٍ لِّبَارَدْ مُؤْمِنَانُ شِفَاءَ وَرَحْمَةٌ شِفَاءُ وَتَوِي رَحْمَةٌ وَرْتَوِي دارانگی سورہ یونس کے وہ پنز استمعیات شفا ویتا ہوئی ہے چدا شفا دا یا ایوہ الناس قد جاءتکم عزتم من ربکم سورہ یونس یونس مسیبارا وہ پنز استمعیات ستاون یا ایوہ الناس او خلقو یار فی ندار آر ایوی رار حاتمی یار آر منادائی ذکر کرا صورت انبیات کی یا ایوہ الناس او خلقو ویشی خلقا پورشی خلقا حقل و اخلی خلقا ذکر دنی خلق خبر ندی نا خبر دی یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم او خلقو تاکی سرا را رہتا اوستا پند دو طرف درفستا سنا و شفاء لما فی صدور شفاء دادا غمان دنو چی سنو کی پراتدی و هدو و رحمت للمؤمنین او هدایت رحمت دے پارد مؤمنانو قل بفضل الله وبرحمته قل دا قرآن شبق نمونه بده دو آیاتون کے ذکر کر یو نمی ذکر کر معاہداتون دیم ذکر کر وشفاء لما فی صدور دیم ذکر کر وحدان سلورم ذکر کر ورحمتون پینزم ذکر کر فضل اللہ شبقم ذکر کر رحمته ملاشبن نمونه دا قرآن آئے پلی دو آیاتون کی حقودل قل بفضل اللہ و برحمته وائی پیغمبر آپ فضل دا اللہ پر رحمت اللہ باندے فضل قرآن تاوی رحمت قرآن تاوی فبذالک فلیفرحو ذالکہ ذکر کا مفہول ذکر کا فعل اللہ حذف کو او فعل ذکر کا مفہول حذف کو تو قرار تکرار اصل کلام دا سے ہو فَلْيَفْرَهُ بِذَالِكَ فَلْيَفْرَهُ بِذَالِكَ پکار دے چھ پدے باندے خوشحال شئی پکار دے چھ پدے باندے خوشحال شئی نو انسان خوشحالی کی پا قرآن دے قرآن خوشحال نشد دیو یاره ز سمنیما دیو رو کې د سر په دورا کوما دیو رو کې د ناحې دیو دورا کوما و ټول کار دی غیلا ورکړو نو قران نه چا دا ورکا کنه مسلمانا کو نظر در حال خود اینا تمام اندر یو فرصت د مجهول کدام سلام قاضی مبارک می خری رانجو در تحصیل منطق میں بری منطق غندی اور سرا سلم نوے ہونے یاد چھا یاد نشو کن نظر در حال خود اینا تمام اندر ہی فرصت دو مشغول خودام سلم و قاضی مبارک میں خری رانجو در تحصیل منطق میں بری چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان رہن بخوان سکر دینانیان و علم سر بنخطے راشا لکی قرآن مواحد قرآن خواندو مو گوھا کانا چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان راہم بخوان لوہ دینا فضل شیطان بشو اے مدرس درس قرآن بگو زرد شیطان دا گولو نوینزا مولئی سے براش دا قرآن مو آیا مدرسا دا قرآن درسو مو کچھ دے دا خوان خبر شی فمی ذالک فلیخ رہو قل بفضل اللہ و برحمته فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ دا غرد دا آغنا چه دای جمع کئی خلق گرزی چاندو پسی چاندو پسی روان دے یو ملک پرین نکو دا حد قرآن درس نپاتے دے خلق گرزی سوالونو پسی حد قرآن تے نپاتے دے و دا آغنا دا دیر غورو سڑیا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ دا قرآن ورده دا آغانا چه دای جمع کئی امام نصفی رحمت اللہ علی دردی او رواد ذکر کرده من عداو اللہ للإسلام وعلمه القرآن چال اچه اللہ اسلام نسبگا قرآن و توحود من عداو اللہ للإسلام وعلمه القرآن ثم شکل فاقا اور بیا غف بلادو دا خلق تخیار کئی زان خوار خوار خیار کئی کتب اللہ الفقر بینا اینه لا یومی القاہو اللہ بلاغ بدندی باند فقر تر مرگ برونی کی چاچ اخبر اللہ والا علم دا قرآن ورکر ہوئے پرے خودا اوگر دیا مخروض دیا چاندی دیا سوال لے رو جرا تول مر خواری چوار سرا کینی مدد با بلا خبر ریا منگا مخروضیو پا منگا قرزا دا تون مر بلا بازی قرزای تا دخلائی کتاب تا سفق قتلی تا با اللہ سفقی دخلائی کتاب دے پری خدا و تبنز بس روان شی فَبِ ذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ وَخِرُمْ نِمَّا يَجْمَعُونَ دا غرده دا غنا چلی جمع کئیو نو قرآن کریم تے شفا ہوئی دارنگی قرآن تا دا قرآن نوم دے محیمن زکدانی گاہبان دے پتولو کتابونو مصدقن لما بینے ادہی و محیمن انالے سورہ مائدہ کی و سبی احتمیات کی ہوئی دارنگی دا قرآن نوم دے صراط مستقیم صراط مستقیم لگا وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه سوره انعام کی یو سر دې پر مستمعات کې صراط مستقيم او دویدان نه غلا الله یو سر دې دارنګ د قران نوم دې حبل الله دا الله رسول شدا دا الله رسول دا دا الله پرې نو کوی دا پرته دا پرې ونیو چې بده راوږي وَاتَزِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سُرَيْا عَلِ عِمْرَانِ يَوْسَلْ دَرِمْ آيَاتِ وَاتَزِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا مَنْ دُلُ لَيْقُوا إِذَا اللَّهَ رَسَائِ بَعَنْدِ اِرْتُولِ مَتَسْ نَسْكِكَ إِذَا اللَّهَ رَسَائِنَا مُقْرِدَ إِذَا اللَّهَ دا الله رسائے دا الله پڑے اغا پڑے دا ما پاگیک لکشا دغسی دا قرآن کریم دوش پیتا نمون دی او علی عرفان کی حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرتجہو دغسی الواد الوسیب کی اغا ذکر کری دی اغا نمون دا راوالا دی کی زان دا حکمت اسماء القرآن فی القرآن پدی باندې محمد بن احمد العدوی هغه کتابونه لیکلي دي اسماء القرآن فی القرآن چې نمونه د قرآن کریم په قرآن کې او د هغه حکمت چې دې دانو مولې دي دانو مولې دي دانو مولې دي دا ډیر نمونه دلالت کوي په ډیرو صفاتونو باندې چې دا نه مونږه مش نمونه خروار ذکر کړل سړی چې غنم خرڅي هغه مستون کوي نو هغه دوی غنم څنګه دي نو هغه د بمبو بوجای کې درنه کې اوسو دانه تر او واسي وایتا سي دي داغ مسلمونه خاروار من تاسو خیو دا چې یو یو ذکر کې بیا کافی وقت واری طریقہ در دمگو کئیو نور بیا چه اللہ دے علم نصیب کی نبیازان لبگوری و مطالعہ بکے جو امر تعریف دے قرآن کریم تا تا سوکوئی چه تا چارتا تلے تا لکوائی مجبورتا تلے سلا یرا قرآن زکون رو تلے قرآن میوی دا قرآن او دی نورو کتابونو کسا فرق دے نو تا اگا تعریف دا قرآن کریم بہتا کے چو قرآن کریم کا مولاما تعریف کئی اغیوئی عربی ان لارے بفی ہے تارابائی جبا کے دے شک بکی نیش دے انزلہ اللہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی گلے دے بیوائی ان جلیین پوائی جلی باندے الفاظ و مانا دوارا وَوَلْ مَنْقُولُ إِلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا او منترہ نقل شو دے پا نقل متواتر نبی علیہ السلام نے صحابہ او ذکر غنطا غین تابعین و دا غین تب تابعین و دا سرات المکتوب فی المصائف لیکن شو دے پس ایفو کی نبختو کی قرآن کریم آگے کتاب دے چھے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترالے گرے دے پارا بائی جبا کی پوازی حجبا کی پوازتے دے جبریل امین باندے اور منترہ نقل شوئے دے پر نقل متواترہ او صحیفو کی لکلے شوئے دے دا تعریف قرآن کریم پخبلہ باندے کئی زائے پر زائے باندے او یو ٹکڑا یو زائے ذکر کی بڑا بل زائے ذکر کی بڑا بل زائے ذکر کی لگاوند بقلی کی وئی علف لامیم ذالک الکتاب لارائی بفی دا کتاب چھ دے دا اللہ دا طرف نراغلے او دے کے حرس شک نشتا سورہ ہود اول کے وئی کتاب ان احکمت آیاتو ہو دا کتاب دے چھ مضبوط دی دے دلائل احکمت آیاتو ہو شکر قرآن نور اللہ مرقدرو بمانا کولا احکمت آیاتو مضبوط دی دلائل دے زکا نشیر قرآن پا ترجمہ کی کمالو حالتا سے با محضرہ ترجمہ و کولا چھ اشکال بے حل کو چھترائے کتابوں اور کمت آیاتو محکم دی آیاتو نددو نبیادا اصول فکر والا چھ تقسیم کئی محکم دے متشابہ دے ادا دے ادا دے نبیادا خوغمشو او کمت آیاتو رٹوٹے محکم میلی دی نا تقسیمونا پکی تسنگے شیو قرآن با مانا کولا مضبوط دی ردی دلائل او دی که بل سنیشی دارتے چی کمزوری دلائل پا کمشتے مضبوط دی دلائل او دا با انشاءاللہ زبا خلو زائینو دوتا بیا خیم رضیت و تراجم کے پدی طریقہ باند ترجمہ دا چاک اشکال ختمی احکمت آیاتو ہو مضبوط دی ردی دلائل دارانگی سورہ یوسف آیا اوائی جوئی تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتون دا کتاب واضح دی واضح دے پت پنا بگی نشتے دارنگی سورہ سعاد دی اوکم دیر سمایات کی وئی کتاب انزلناہو الیک مبارکن لیدبرو آیاتی ولیتذکرول الالباب چا اللہ را دیکھ سورہ کاف اول جوئی الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا اللہ را علی گلے گگوالے بکی نشتا سورہ طہا در میاد جوئی تنزیلا ممن خلق الارض و سماوات العلا اللہ را علی گلے تدانات ترم آغلے سورة زمر بیمیات کوئی اِنَّا اَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ منگا تا ترا لے گلے دے پر اشتیام را لے گلے دے نو انزلہو اللہ لا ریب فی نو سورة سجدہ وائی کی ہوئی ہو تنزل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین لا ریب فیه من رب العالمین شک بکی نیشتے چھلے اللہ دو طرف نراغلے دے سورہ تور کی وئی وطور و کتاب مستور کتاب لکلے شوئے صحیفو کی لکلے شوئے دے و کتاب مستور نو دا تور چرا جمع کی آیاتو میں او سوچ پکے ہوکے نو دا قرآن تعریف دا دے چداغه کتاب دے چې الله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا پرستی د جبرئیل امین باندې را لېګلې په واځي هرڅه باقی شک په گنیشتا چې الله د طرف نه دی دلایل مضبوط دي او دا تاریخونه قران کریم په خپل ذکر کوي نو کله بته یو آیات کې سوچ کې نو تو وګورئ چې باندې کې د قران تعریف خو نه کوي نو پای کې باندې قران تعریف کوي لکه آیا ته چې ما درته وې ان انزلنا الیک الکتاب بالحق تاسو خو کوئی چې باندې آیات کې سوي وایي کې تعریف د قران کریم ها ذالک الکتاب دار بفی دې آیات کې سوي د باندې کې تعریف د قران کریم کله به حکمت د نزول ذکر کوي چتا تاسو چې یو آیات کې نوتو پوریږي چې بدی کې حکمت د نزول د قران کریم بیانې چې قران صلی الله علیه نو تاسو هغه حکمت بیانې لکه سورې ابراهیم اول آیات وګورئ سورې ابراهیم اول آیات نوارد حکمت دا نزول دا قرآن کریم حکمت دا نزول دا قرآن صدق اخراج الناس من الظلمات الى النور ظلمات بیا او ظلمات العوائد الفاسدت الزائعات الشرکیت والکفریت والبدعیع اغت تیاری دا آغین سرے رنا تر آوداسی تیارو د شرک او تیارو د کفر او تیارو د بدعات او تیارو د رسومات او داوینه سره رڼا تراو باسي لکه سوره ابراهيم اول آیات نو هم تر ذکر کوي چې قران والے ګل سره پام والے ګل دل پارا چې خلک د تیارې نه رڼا ته راوباسي اخراج الناس من الظلمات الى النور او کله خلکو د تیارو نه رڼاګانو ته چې قران یې نه ویل نو تیارې کې پروت دي او چې قران وایي نو رڼا ته راوځي بیا نو سمجھي باوا سورې ابراهيم اول آیات وګوره دی فلام وا کتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور كتاب تنوين للتعظيم لو شان على كتاب من غطى ترى كتاب انزلناه اليك لو مقام على كتاب من غطى ترى سلام را لگل دین تخرج الناس من الظلمات الى النور دانگدی ویدی دیلا مرا لگل دین چل سات دکوری او سابون سرے کی دا دانگدی ویدی چی دیلا مرا لگل دین چی نایلے بلاس گوار کچی بخت او رشی دانگدی ویدی دیلا مرا لگل دین تپی قسمون او برا دانگدی ویدی دیلا مرا لگل دین تپی اٹون اوالا نا دینا میرا لگلے دے کتاب نمز اللہ علیکا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا کتاب منگا تا ترا لگلے دے دیر بارا چونکی خلق لرابی تیارون انونا تا دیر ان قرآن را لگلے چکڑو تیارون انونا تا رائی باسا تیارین رائی باسا رنا تا نوچتو قرآن و تاوائی وز تیارین رائی نوت تا دا قرآن حج ملے ادا کرے یا با تفکی و یا با روزی یا با کی یا سرائیو یا زومی کلارو بل زومی زمیدارو نو اگا زمیدار زوم کرتلیو چکرلا نو بچای تا پوستی پوووی نا بچما چلان نو اگا زمیدار زوم و طویلی یا دی اخ سرائیو یا دراو که چکوئی بارانو کی للمدا و پسر می اوچیگی ٹولے باران نیشتے دراو که چکوئی بارانو کی نو وی خدا نو الله سو جن کا فو ایت بارانو کیا و اللہ اللہ مجراری آن وڑا بجلا دعا یوکڑا اما کودال کارا چلاڑ نو کودال پجا جو اکڑی وار پجا بیجا نہیں دانو کی چی دخاٹی جوڑ کیا بیان نوار دکیری اوچو لوتا نو اگا دخاٹی چی اللہ اوچیوی نیر ایت پجا ہوئی نو اگا پجا دا اکڑی وار نوار دے نو کیشیو چوچی او ریاض راگلا نو هغه په یوه چې دعا وکړه چې خدای باران ونکړي لکه چې باران شته دالو کې به ټول بیا خراب شي نو بیا الله سوچت کړو اللهم جلالي هم ولا تجلالي او دعا وکړه خدای ته باران مرا ولې ولې دې لري کې کور تراله خزه او طبيبه چرته تلې بیا ته له ما له دا بچو ته پوسو کوما دوه جمعه ته کارا جمعه غالي او ته څنګه خیرو ناغو تا یاو خیرو دا یاو کاربخار دی یاو کاربخار دی دکا که باران روشه نو کلال غرق شه او که ونشه نو زمیدار غرق شه یاو با کیگی یا با دا تیارین رناتا آوگی یا با تخت خانا خود اصلاو روزه که تخت دنن نا تختا چیزای خالی کیگی او که نو تیارین دانو باسی نو بیا با زان تینگی بیا به داسې نه یو چې ته وایې نه زماده مرزای کار به یو چې زسه وامه راځي به نو به خپل وایو کته ما نه یو کنه کتابو نن درلا وی لګا لته ورګا ناسا من ظلمات ال نور دا کتاب را لګلې موږ دې لار پاتا دې بارا چې خلق را دې کرونه ناتا دیل انگرا لگلے چه خلق بای تیارون رنا تراؤ باسی تیارید شد نبی توحید تراؤ باسی تیارید رسومات باطل او نبی صحیح لار تراؤ باسی تیارید ظلمون نبی انصاف تراؤ باسی قرآن دا سے لفظ ذکر گا چه ٹور دا شامل لے ظلمات او نور دیو بل مقابل ذکر گا یو بکی گی لِتُخْرِ جَنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ لَا النُّورِ بِإِذْنِ رَبِهِمْ مِنَا سِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ فَهُدَمْ دَرَدْ لَيْبَانْدِ إِلَا سِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ لَا رِضَ غَالِبَ وَسْتَعَنِ شِوِي ذَاتَا حِكْمَتْ نُزُلْ دَ قُرَانِ كَرِيمًا تَتَقْرِرْ كَي بَيَانْ كَي نَتَوَدَانِي تَوَا قُرَانْ قُلَانْ كَي چِكَمْ آيَدْ دِمَكِ لَرَابِهِ كَي بَسُو چُكِي چدی کې سوي او بیا په پاري شروع وکي دا یا دیوي نو ته وايي ایماندارو تاسو مونږ کې ما د سورې ابراهيم رومي آیات وي پدې کې الله مونږه تاسو سوي نو پدې کې الله مونږه تاسو دروي چې ما قران را لېګلې او دې لپاره را لېګل چې خلک د تیارې نه رڼا تراو باسه نو دا تیارو سمطلب شپینه لرکا و رز دیراولا نو چپاکو امیشا رازی با پیغمبر وقتی اموه و داغین امخی اموه و رست اومده یو تیارو حسی دا یو تیارو معنوی دا تیارو معنوی دا دا چه عقیدی تیاری دا عمل تیاری دا معاشری تیاری نو داغین خلق راو باسا و رنا دیراولا نو تیارے ستا ہوئی اور رنا ستا ہوئی کی بلی بشورو ہوگی نو تبا تا تا بیا خطبات و سطور تازیر دیشه خطبات فلانا خطبات فلانا و غیو غرب و غرونی خطبات و تازیر دیشه تا غا گورا اکو شوازای جورو و ورمیا دا تقریر نی تقریر دائی چه و سره پویا کپو مطلبو شکر قرآن اللہ بی برحمتو اونی گی ساده لحجه و خود آغا غا تقریر با دور مؤثر چه چه با آورید نو آغا با بی بیازان قربانو آغا با دور مؤثر چه آغا با بیان زرن آواتنا ما چه کم تقریر نو دشه قرآن آورید دلی دی نو ما تا اوسو مغا کیفیت یاد دی چه شه قرآن بسنگا ناستو شه قرآن بسنگا گوتا اوچا تکڑا شیخ القرآن چه بدا آیتوی نسنگا داغا حیعت بسنگاو اگا دا سی نقشوی دیزگا اگا با خلوصو کل چه تا قرآن باندی پوی آئے او بیا تا قرآن وائے نو بیا وقوان کئی نو حکمت دا نزول دا قرآن سورہ انعام لگو گو رئی سورہ انعام کیوں ذکر گئی یو پانزوستمائی آتا اکاون وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ حِكْمَةُ نُزُولِ الْقُرْآنِ إِنذَارٌ خَلَقُوا يَرَوْنَ بِغَلَطِ قَارُونَ حکمت نزول در قرآن تبشیر زیر ورکا آغا چارا چگئی بسام اللہ روان دی ستا با تقریر کی بیندائی خلق بیت تیارینا رانا تراؤ باسی غلط و عقیدو باندی برد کے صحیح لار بیتا خی تبا یارون کے نوچے سوک شرک گئی دے شرک تعریب باو کی شرک با بیان کی دے شرک دیتا ہوئی شرک دیتا ہوئی اور جادے اوی آرے چے چاہ شرک ہو گئے حقیدہ اس دے شرک شوا نو نکائے نکی گی اولاد حرامیان پیدا کی گی خزر پہ تلا کی گی یارے دے نانا چاہ چاہتا بخصہ دے ہوائے اور تبشیر بور کے زیر بور کے چاچے عقیدہ سمجھوا عمل سمجھنو اللہ با جنت ور گئی اللہ با خوشحالائی ور گئی ستا تقریر بدائی ہے دانا جتا با کیسا شروع کہ ایک تا یہودی ہے اس کی تھی ایک بیٹی ہے کیسا با یہودی شروع چی کیسا با اطلاب چی دو گھنٹے با تقریر چی سرے با قدیب پوانی چی چی راست چی ہو دسو ہوئی دسو مسئلہ بیان کرا با خوب آوازو با شروع خوب آواز خدر داد خواہ نعمت تے خو پا خوگ آواز چه ده قرآن اگه اصل مقصد امو آئے نو بیا خون گئی نو دلتی اللہ حکمت ده نزول ده قرآن انذار تنذیر چه اوی آوا خلقه وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ اوی آوا بده قرآن بانده حقا کسان چه یری گی چه بوتا بگرشی رب دائیتا لیسا لهم من دونی ولی ولا شفیع نبی دیلرا بغیر دا اللہ رسول دوست ولا شفیع او نسو خلاصون دے شفای اسفر بمانا دا خلاصون شفیع تا ہم شفیع سکوئی سنے سر خلاصی شفارس کئی سر خلاصی لیسا لهم من دونی ولی ولا شفیع نبی دی لرا بغیر دا اللہ ناسو دوست او نسو خلاص اونگے لاللہم یتقون خامقا چلئی زان بچ کی دا شرکنا ولا تدرد اللذین یدون ربهم بالغدا دے ولا شیوری دون وجہ مرگری پرے ندیک ونے ارسنا چھ مرگری معاہد پرے دے داغی مجلس او داغی مرگرتیاں پرے دے وَنَا تَدْرُدُ الَّذِينَ يَبْغُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَنَشِي يُرِيدُونَ وَجَاهُ وَلَا تَعْدُ اَيْنَا كَانُهُمْ مَتَغَوَاسْ دَرْيَدُ دَيْنَا دَلَيْ مَرْغَرْتِيَا پرینده دی اصنع چه اجزان طالبان موحدین اگر پرینده اماندار پسکر دی ولا تعد عنا غانهم ما قد واسر يدينا ان القران حكمت اغا تنذير دي يرولي سوره شورا بيزه مشتم سي بارا ادم مرصاد وما يات وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا دارنګ وی ورمن تا تا د قران بو از جو باندې عین وی به کې معنا د وضاحت ا المزان کې سويتي ذکر کړی دي ها وقالك اوه نای دغه قران عربیا لتنذر ام القران ومن حولها دی بارا چوره کلی ودا او چاته دنیا دے بارا چویارے ام القرآن کی والا ومن حولها آغسل چچا دے رہے دے ندی تم دے رہے ویلے ویارے کلی والا ام چا دے رہے دنیا و تم دے رہے یومن جمعی لارے بفی فریقن فی الجنت دے و فریقن فی سائیر یو دلبائی بجنت کے او بلا دلبائی بجہنم کے فریقن فی الجنت و فریقن فی سائر یو دلوی جنت کی او بلا دلوی بجانم کی وی اروا ودخوای در شرا کردنو یریگا اللہ سرا برسو شریک مگردا یعنی زائبت جانم شی اللہ ودی جانم دوگر گئی دارنگی سورہ آراف دو میاتو کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه دا کتاب را لیکل شوی تا تا فلا یکن فی صدرک حرج منه ندیشی پسینس تا کی تن سیاد دید بیان ما تنگی گا ما قرآن بیانو از قرآن بیان باندی تن نشی وَلِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ دیو پارا چویارے پدی باندی مخلوقات وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقَنْدَوْ نَسِيَتَ وَبَارَ الْمُؤْمِنَانُ قرآن در دعاوے مخلوق تا قرآن بیان کیا وی ارواد اللہ دا دشمنانا وی ارواد شرکیاتنا وی ارواد بداعتنا دارنگی سورہ نمل اول ہو رہی سورہ نمل اول آیاتنا نو لسمہ سپارا نو آن دوئی تبشیر زیری بو مور کے تو آزین دل کا آیات القرآن و کتاب مبین خدام بسرال المؤمنین دل کا آیات القرآن و کتاب مبین دا آیاتنا دو قرآن یا کتاب وارده خدا و بشرا للمؤمنین هداد دو زرده دبارا دو مؤمنانو بردن دو بشرا ہوئی خدا و بشرا للمؤمنین هداد دو بشرا للمؤمنین زرده دبارا دو مؤمنانو زیری ورگئی جنت بدر گئی خوشانہ بدر گئی نعمتون بدر گئی خودی کتاب سرزانو تا علامہ ابن قیم زکا شکایت کے یقوی نبذو کتاب اگمی ورائی ظہورہم وتمسکو بغفارف الحزیانی نبذو کتاب اگمی ورائی ظہورہم وتمسکو بغفارف الحزیانی ستا کتاب اللہ شاہتا گردو بیہودا حبر بانی منگو اللہ گردا فالعلم قال الله قال رسوله قال صحابتهم والعرفاني علم قاقل شاء الله ليله پیغمبر ليله كلام الله پیغمبر ليله صحابه ليله فالعلم قال الله قال رسوله قال صحابتهم والعرفاني علم قاقل شاء الله ليله پیغمبر ليله صحابه ليله ندخل اي كتاب شاته وقوله اسماد قرآن کریم تعریف دا قرآن کریم حکمت دا نزول دا قرآن کریم دا دری من ذکر کرد چیل آیت کے سوچ کے تبا گولی جدی کہ دا قرآن تعریف کئی نو چاگا بھی نو تبا گوری دی که حکمت دو نزول دو قرآن خونو ذکر کری نو تبا او گوری آئی که با حکمت دو نزول دو قرآنی اور حکمت دو نزول چی بیان نہیں نو دا بھئی خلق دو چارونا رنا تارا اوباسا دا بھئی خلق اوی اروا غلط و قارونا شرنا بضعاتنا رسوماتنا ظلمننا تبشیر بھئی زیر اوار کا چاچه د خوای کتاب ومنه او د خوای تابلاری وکړه نو جنت به نه الله ورګي نعمتونه به ورګي خوشالای به ورګي نو تکلیفونه به بدل کی به ورنه ډیر خوشالای نعمتونه ورګي نو یا به تعریف د قرآنی یا به حکمت د نزول د قرآنی کدا نه نو بیا به تغیات کې سوچ کې نو چا سره به خطاب کوي خطاب بگئی یو ڈانا بئی آبا مخاطب کی آگئی سرابا بحث گئی بحث بدائی کلب باغئی رد گئی کلب باغئی نتا پوس گئی کلب آبا جا پکل زائرائیو چه خطاب کئی نو دو ڈانا کی بیاوی سرا کئی یا منقاد سرا یا غیر منقاد سرا تابدار سرا یا اگر چا سره چې غطا بیدار نی ده الله چې تا بیدار نی یو هغه سلور دلی دی یو دغه د المشرکین مشرکو دویمه دغه د اهل کتاب اربعی کې دی یهودو دریم اڈالا نصارا او سالورم اڈالا منافقین یا با خطاب کئی دو مشرک سرا یا با خطاب کئی دو آلی کتاب سرا نو آلی کتاب کی بیا یا دی یہودی سرا یا دی نصرانی سرا او یا با خطاب کئی دو منافق سرا نو که منقاد سرا کتاب کئی مومن سرا نوغا زان ده طریقه بانده ده که ده غیر منقاد سرا کئی نو یا با ده مشرک سرا کتاب کئی یا با ده آل کتاب سرا کتاب کئی یا با ده منافقین سرا کتاب کئی اوچه ده غیر منقاد سرا کتاب کئی ده مشرک سرا کئی نو څنګه به کوي نو تبا آیات کې سوچ کې چې دې آیات کې خطاب د مشرک سره دی هم مشرک تصوري کوم قسم مشرک باندې رات کوي نو مشرکین او اقسام او د شرک اقسام هغه به ان شاء الله سبا وایو لا پورا درد نه ستړي کېږي به زه ونه ستړي کېږم و تاسو بستنی کیے گئی نو پتہ با اکتفاو کو و سبت چندن کموئے لیشی نو دا سبات ہم اپرے دیجا یادوی که سبات ہم اپرے با دو گرگیاں نشے یادو لے ماس بطان تقراروں دلتی کی گی پر نور دائنوں کی بم کئی نن با انشاءاللہ من منگو تقرار شروع کئی نو تاسو تقرار لا ماس بطان موس لزان را رسوی تقرار با کی گی خبال ازان لاؤں گی ازان دعا یادوی اروی بیا چې کوم ځای اشکال یې په تکرار کې تاسو به حل کیږي او ان شاء الله زموږ په دعاګانو کې سبحانه